Утроп – це маленький хлопчик, що носить короткий чубчик і мріє про мир у домі, а треба то стане в окоп обороні. Утроп – це школярка юна, окутана стягом жовто-блакитним, горять у неї очі, як веде маскувальну сітку до ночі. Укроп – це лагідна мати, що молиться до світання. Укроп – це суворий батько, що є патріотом рідного краю. Укроп – це бабуся старенька, що в'яже панчох і захиснику. Укроп – це діда сивенький, збирає бояці серця часнику. Укроп – це ти, укроп – це я, Україна, укроп і земля. Укроп – сіяний по полю, бореться за свободу і волю. Укроп – це ти, укроп – це я, Україна, укроп і земля. Укроп – сіяний по полю, бореться за свободу і волю. Укроп – це козак польовий, тікає вражі сєпар, допоки не пізно. Ховайся по скалю, допоки живий. Укроп голови не схилить, і навіть вискоїть смерч. Укропа рано накриє, а він все одно підніме свій меч. Укроп – це ти, укроп – це я, Україна, укроп і земля. Укроп – сіяний по полю, бореться за свободу і волю. Укроп – це ти, укроп – це я, Україна, укроп і земля. Укроп – сіяний по полю, бореться за свободу і волю. Народ єдиний, укроп то народ міцний, укроп ніколи не згине, укроп вічно живий, укроп то народ єдиний, укроп то народ міцний, укроп ніколи не згине, укроп вічно живий. Укроп це ти, укроп це я, Україна, укроп і земля. Укроп сіяний по полю, бореться за свободу і волю. Укроп це ти, укроп це я, Україна, укроп і земля. Укроп сіяний по полю, бореться за свободу і волю.